Шестой урок. Έκτο μάθημα. Έχεις καμιά φωτογραφία της κόρης σου? Νομίζω πως έχω. Ορίστε. Τι όμορφο κοριτσάκι. Κρίμα που η φωτογραφία δεν είναι έγχρωμη. Τι χρώμα είναι τα μάτια της? Γαλανά, σαν του πατέρα της. Όλοι στην οικογένεια του άντρα μου έχουν γαλάζια μάτια. Τα μαλλιά της όμως είναι σκούρα. Ναι, είναι καστανά. Μοιάζουν πολύ πατέρας και κόρη? Στα χαρακτηριστικά του προσώπου όχι πολύ, γιατί έχει το στόμα μου και το σχήμα της μύτης μου. Αλλά έχουν και οι δυο τους το ίδιο σώμα και το ίδιο περπάτημα.